Gizel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın. Merhaba Özdeş, merhaba Feryal. Haftanın karikatürleri nedir? Haftanın karikatürleri, çok eski bir karikatürle başlamak istiyorum. Tan Öral'ın çok eski bir karikatürü, neredeyse 40 yıllık ama bunu kirli çıkadan bulup çıkartan ben değilim. Tan Öral kendisi bulmuş olmalı ve hafta içinde de bu çizimin ilk yayımı Ocak 1982 notuyla birlikte T24'te yayınladı. Tan'a sordum, o tarihte ne olmuştu da bu karikatürü çizmiştin diye. Hatırlamıyorum dedi. Ama olaylar sık sık benzer olaylar gerçekleşiyor falan. Şimdi karikatüre gelecek olursak, böyle dar ve uzun bir karikatür karesi bu. Denizin ortasındaki bir gemiyi burundan görüyoruz. Yani önden görmekteyiz. Çok enteresan bir gemi. Hani o İsviçrelilerin ünlü, bilirsin hocam, çok işlevli, multifunctional çakıları vardır. Böyle kırmızı. Evet, İsviçre çakısı. Her şey vardır, evet. İsviçre çakısı. İçinden her şey, testere bile çıkar. Şimdi geminin suyun yüzündeki bölümü alabildiğine göğe doğru yükseliyor. Sağa sola yönelmiş de çok sayıda namlu sayabiliyoruz geminin üzerinde. Onların ortasından yükselen direğin tepesinde de radarlar ve uydu alıcıları falan var. Yani bir bakıma bu gemi bir savaş gemisinin bütün donanımlarına sahip. Fakat savaş gemisinden farklı olarak geminin denizin altındaki o omurga bölümünde, hani o yükseklikteki bir geminin suda alabora olmaması için salma, evet. Fakat salma yok. Salmanın yerinde bir uzun boru görüyoruz. İşte bu boru denizin dibine kadar inerek zemini de deliyor. Yani bu bir sondaj borusu. Muhtemelen de hidrokarbon arayışındadır bu. Yani geminin üst bölümü savaş gemisi, suyun altındaki bölümü ise sondaj gemisi donanımlı diyeceğiz. Peki bu geminin personeli, yani mürettebat boş zamanlarında ne yapıyor? Onlar için de güverteden hem sancak hem de iskele taraflarından iki tane olta kamışı sarkıtılmış, konmuş. Sanırım bu çözümle mürettebatın karnının doyurulması da ve aynı zamanda sıkılması da sorun olmaktan çıkıyor. Yani dediğim gibi Tan Öral'ın yaklaşık 40 yıl önce çizmiş olduğu ve neden çizdiğini unuttuğu fütüristik bir multifunctional, çok işlevli İsviçre çakısı tarzında bir gemi projesi ve ekonomik olsa gerek. Evet, evet, çok. Değil mi? Evet. evet. Bu hafta ikinci karikatürümüzü komşu Yunanistan'dan seçtim. Konu malum, Altın Şafak. Yunanistan'da geçen hafta mahkemenin suç örgütü olduğuna hükmettiği aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin üyelerini, siz de çokça değindiniz programlarınızda, ağır cezalar verildi. Altın Şafak'ın kurucusu ve lideri Nikos Mihaloliakos ile partinin bazı eski yöneticileri, bazı milletvekillerine de suç örgütü oluşturmak ve yönetmek suçlarından 13'er yıl hapis cezası verilmiş. Bir de 2013 yılında rapçi Pavlos Fisas'ı öldüren Altın Şafak üyesi yine Yorgos Rupakias'a ise oy birliğiyle ömür boyu hapis cezası verilmiş. Ben bu konuyla ilgili olarak Yunanlı karikatürcü dostumuz Michael Kunturis'in, sanırım eskide bizde yayınlanan Gazeteciler Cemiyeti'nin bir yayın organı vardı. Onun benzeri olan Efemerida'ki gazete demek oluyor. Yazarların gazetesi anlamına geliyormuş. Bu gazetenin baş sayfasında büyükçe bir karikatürü yayınlandı. Mihal Kunduris diye okunuyor galiba. Kunduris, evet. Mihal Kunduris tabii. Evet. İngilizce Michael Contouris. bu karikatürümüz Suçlar ve Ceza başlıklı. Suç ve Ceza değil, Suçlar ve Ceza başlıklı. Bir kodeste çizgili bir mahkum üniformasının içinde bir başına oturmakta olan alabroz saçlı, şöyle tombulca değil mi, gözlüklü bir mahkum var. Ben fotoğraflarına baktığımda bu kişinin Nikos Mihalalolyakos'la, evet. Ona benzettim. Ben herhalde de benzettim. Odur. Evet. Peki ne yapıyor Bay Nikos bir başına kapatılmış olduğu hücrede? Karikatürlerde görmeye alışkın olduğumuz şekilde karşısındaki duvara hücrede geçen her bir gün için çentik atıyor tabii. Gün sayıyor, evet. Gün sayıyor. Onları da karşısına geçmiş, tekrar baştan sayıyor attığı çentikleri, kaç gün olmuş diye. Ancak Nikos'un duvara attığı çentikler bildiğimiz çentiklerden biraz farklı. O hapiste her geçen gün için duvara bir svastika işaretinin, yani gamalı haçın kollarını çizmiş. Şöyle ki 1, 2, 3, 4, 6 gün geçtiğinde bir tane gamalı haç tamamlanıyor. Belki 7. günde tatil yapıp çentik atmıyordur, ne bileyim. Yani bunu da çizer Mihal Kunduris, değil mi? Ona sormak evet. gerekecek. Bir de galiba ufak bir düzeltme yapma izin verirsen 8 gün galiba. Niye? Her bir kol iki, her bir kol, ben o şekilde hesaplamadım. Çarpıları kolların ucundakiler 4 tane. Yani tabii uzatmak için 8 günde de yapabilir bunu ama yani ben çizerken svastikayı 6 hamle yapıyorum. Tamam. Bir çizer olarak 6 hamle yapıyorum. Tamam. Neden çiziyorsunuz siz diye şimdi? Siz niye svastika ama çiziyorsunuz? Ama yani şimdi neden çizmek soruda kalıyoruz maalesef Özdeş. Sık sık da çiziyoruz. Fakat işte 8'i mesela kimisi 2 yuvarlak yaparak çizer. Ben tek bir hamlede halledebiliyorum bunu, evet. Böyle doğal bir yetenek diyelim. Tamam. Şimdi peki, teşekkür ederim. Geçtiğimiz Cuma 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutladık. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle de yeryüzündeki milyarlarca insanın besinlere ulaşmaktaki zorluğuna ve açlığa da dikkat çektik. Bir gün sonrasında, yani 17 Ekim Cumartesi günü, bu kez de gezegenimiz üzerindeki fakirliğin yok edilmesini amaçlayan Dünya Yoksulluk Günü'nü andık. Siz de söz ettiniz uzunca, dinledim Cuma günü. Birleşmiş Milletler 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedefleri bildirgesiyle 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğu bitirmeyi hedefleyen bir deklarasyon yayınlamıştı. Buna göre gelişmiş ülkelerden açlığa, susuzluğa ve hastalığa bağlı ölümlerin önüne geçilmesi, yolsuzluğun engellenmesi, az gelişmiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakları kendi toplumların gelişmesi için kullanılması, gelir eşitsizliğine sebep olan uygulamalara son verilmesi, adalet, vergi, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü, kadın ve çocuk haklarının iyileştirilmesi gibi maddelerde az gelişmiş ülkelere destek verilmesi istenmişti. Bunu okudum çünkü çok önemli buluyorum. Şimdi her iki günü, hem Dünya Gıda Günü'nü hem de Dünya Yoksulluk Günü'nü anmak için Musa Gümüş dostumuzun çizmiş olduğu ve uluslararası bir karikatür platformu olan Cartoon Movement sitesinde geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Çok güzel bir karikatür bu gerçekten. Karikatürde ayakta duran bir adamcağız var. Sağ eliyle bir somun ekmeği kavramış, öylece duruyor, bekliyor. Bekliyor ama her iki yanından da bu adamcağız saldırıya uğramış ve çaresizlik içinde olduğunu anlıyoruz. Sağ tarafından saldıran ve elinde tuttuğu ekmekten koca bir lokma kopardıktan sonra hala doymamış olan sivri dişli siyah bir canavar aslında. Ve bu canavar bir gösterge tablosundaki eğrinin başı. zikzaklar çizerek aşağıya doğru inen ve adamın elindeki ekmek somununu yiyen bu eğri muhtemelen kişi başına düşen milli geliri simgeliyordur. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet, öyle görüyorum. Ben de öyle gördüm yani. Covid-19 pandemisiyle birlikte yükselen döviz kurları, artan enflasyon, artış gösteren işsiz sayısı, geçim sıkıntısı, bütün bunlar bu eğride var. Ve ekmeğinden de yiyor adamcağızın. Bu Türkiye için geçerli değil herhalde ama. Hayır, çünkü İtalya'dan söz ediyoruz, pardon. Evet, çünkü yani Hazine ve Maliye Bakanı zaten dünyanın şaşa kaldığını gelişme karşısında birkaç defadır söylüyor. Evet, zaten adamcağız da şaşa kalmış. OECD arasında diyordu değil mi? Birinci sıradayız diye. Evet. Hangi konuda olduğunu tam çözemedik ama bir konuda belli. Gelişme. Birinci. Gelişme. Büyüme. Ekonomik enflasyon defa. Da olabilir, neden? Olur mu canım? Artış gösteren bütün dünyanın gözü bizim üzerinde demiş. İşsiz sayısı. Peki. Kıskançlık var. Evet, peki, pardon. Estağfurullah. Şimdi garibanımızın sol tarafında bu defa orada da başka bir canavar var. Bu da tanıdık bir canavar. Yine böyle yeşil, vantuzlu, minik. Gerçi Musa Gümüş bunu biraz daha irice çizmiş. Sahi bu neden yeşil çiziliyor, onun cevabını bir türlü alamadık. Soracaktınız Özdeş Serin Madur'a ama. Özdeş görevini yerine getirmemiş. Evet. Doğru, yani, unuttuk onu. Ben hep yeşil olarak çiziliyor. Gerçekten yeşil mi çok merak ediyorum. neyse işte şeklinden renginden yine onu tanıdık karikatürde. Onun adı Covid-19. 19'umuz Covid-19'umuz. O da adamcağızın yüreğinden bir parça koparmış. Nedense. Evet. Ve kahkahalarla da gülüyor. Adam ise artık pek umursamıyor dediğim gibi. Yani inanmış iyi durumun iyi gittiğine, gözlerini yummuş, kaderine razı. Gezegenimizden insan manzaralı diyorum. Evet. Ben de. bundan sonraki karikatürler eğitim konusunda. Ercan Akyol EBA'yı işlemiş karikatüründe. EBA nedir derseniz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin hizmetine sunduğu eğitim bilişim ağı anlamına geliyormuş. Siz muhtemelen biliyorsunuz. Ben yeni öğrendim. Biz her şeyi biliriz. Bakanlığın sitesinde EBA nasıl tanımlanmış? Onu da izin verirseniz şöyle bir okuyayım çabucak. Eğitim bilişim ağı, öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğlenceli bir portaldır. Şimdi karikatürcü Ercan Akyol da zaten oldukça eğlenceli, çok hoş bir karikatür çizmiş. Karikatürümüzün ana karakteri tabii ki bir çocuk. Yırtık pırtık kıyafetleri içerisinde, çıplak ayaklı. Fakat ders çalışmaya da pek niyetli değil gibi görünüyor bu gariban öğrencimiz. Çünkü dersine çalışması gerekirken masasından kalkmış, eline bir kelebek ağı almış. Havada zikzaklar çizerek uçan kelebeği yakalamaya çalışıyor. Ama durun bir dakika. Bu kelebek öyle bildiğimiz kelebeklere hiç benzemiyor değil mi? Gerçi aynen, havada kanat çırpıyor ama Ercan Akyol burada bize bir ciddi bir oyun oynamış. Havada kelebek gibi kanat çırparak uçan şey, cisim aslında bir dizüstü bilgisayar. Ekranında da kocaman EBA harflerini okuyoruz. Zavallı öğrencimiz, onun günahını almışım, özür diliyorum. O meğerse bilgisayarın peşinde koşuyormuş. Evet, ulaşamıyor galiba. Evet, maalesef. Murat Sayın karikatürcü, o ise yüz yüze eğitim konumundaki bir başka öğrenciyi çizmiş. Hafta içinde yüz yüze eğitime katılacak öğrenci sayısının artırıldığı haberini mutlulukla okurken, dördüncü sınıf müfredatında da yapılan bir değişikliği de okuduk aynı zamanda. Buna göre 3 saat olarak öngörülen matematik dersi 2 saate düşürülmüş. Ve o eksilen 1 saatin yerine 1 saat ne eklenmiş? Din dersi. Din ve ahlak bilgisi dersi. Din ve ahlak bilgisi dersi eklenmiş. Evet, matematik sevmeyen öğrencilere müjdeler olsun. Evet. Evet. İşte Murat Sayın'ın karikatüründe öğretmen bir minik birinci sınıf öğrencisi olması lazım herhalde diye düşünüyorum. Tahtaya kaldırmış. Tahtada yazılı problemi çözmesini istiyor. Aslında problem son derece basit. 2 artı 2 kaç eder? Basit. Şimdi bu minik öğrenci... Değil mi? Dünyanın en zor sorusu. Tartışmalı. Tamamen tartışmalı. Tartışalım mı şimdi yoksa başka bir program? Yok, başka bir programa bırakalım. Peki. O zaman bu cin gibi öğrencimizin çözümüne bakalım. O bambaşka bir yanıt veriyor öğretmenine, şaşkınlık içinde kendisine bakan öğretmenine. Aslında 15 dakika önce 4 ediyordu diyor. Ama şimdi Allah bilir. 3'te olur, 5'te. Sizin cevabınız da benzer miydi hocam? Evet, aynen öyle. Öğrenci fakat duruma hakim ve zaten yüzündeki ifade de son derece kendine güvenen bir... Değil mi? Kendinden emin, böyle evet. Çok güzel çizmiş Murat Sayın. Böyle çocukların karşısında öğretmenlerin işleri de çok zor. Allah yardımcıları olsun. Zaten demek o da şaşkınlık başka içinde kalmış. Evet, öğretmen evet de. Evet. Bir hanım öğretmen. Aslında yine bizim öğretmenlerimiz şanslı sayılırlar. Hiç değilse evet, müfredatta ifade özgürlüğü adına karikatür göstermek gibi bir dertleri yok. Şimdi bakın, Fransa'da cuma günü neler olmuş? Paris'in kuzeybatısında Conflans-Sainte-Honorine'de bulunan bir ortaokulda sınıfta öğrencilerine Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürünü gösterdiği söylenen bir öğretmen o akşam bıçaklı saldırıda kafası kesilerek öldürülmüş. Korkunç bir şey değil mi? Yani ben de Fransa'da, Marsilya'da böyle zor okul diyorlar. Bir iki ders verme durumunda kalmıştım geçtiğimiz yıl, önceki yıl falan. Gerçekten karikatürü eğitmeye çalışıyor Fransızlar. Öğrencilere anlatmaya çalışıyorlar. Nasıl tolere edilir, nasıl karikatürü anlamak gerekir ve niye çizilir karikatür diye bunun dersini yapıyorlar. Fakat bu öğretmen tarih öğretmeniymiş. Her neyse. Yani böyle bir konunun karikatürü olur mu diyeceksiniz şimdi. Oluyor. Demokratik ülkelerde her şeyin, herkesin karikatürü yapılabiliyor. Tunus asıllı karikatürcü Mikaya Tramoni Kaparos da bu cinayetin hemen ertesinde konuyu işleyen bir karikatür çizdi. Pek çok başka karikatürcü de çizdi. Ben onu seçtim. Karikatürde geleceğin Fransa'sında bir devlet okulunda bir sınıfın içerisini görmekteyiz. Sınıftaki öğrencilerin hepsi de çatık kaşlı, sert bir şekilde ve memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle kürsüde oturmakta olan öğretmenlerine bakıyorlar. Öğretmen ise korkudan ter içinde kalmış. Avuçlarını açmış, böyle ellerini öğrencilerine doğru uzatıyor. Tamam tamam, haklısınız anlamında böyle. Ve şunları söylüyor. Bugün hangi konudan söz etmemek istiyorsunuz arkadaşlar? Evet. Yani durum bu. Evet, adını da verelim. Samuel Paty diye. Samuel Paty, evet. Öğretmenin evet adı. Öğretmen. Evet, çok trajik. Maalesef. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum ama karikatürde iyi bir karikatür, evet. Evet, öyle soruyor öğretmen. Şimdi ben size sorayım. Bugün hangi karikatürü seçmek istiyorsunuz hocam? Çok zor. Gerçekten zor. Son anlattığım karikatür benim sosyal ağlar, yani Facebook olsun, Instagram'da olsun en fazla oy toplayan karikatür. Mikia'nın karikatürü, bir şey olarak söyleyeyim onu. Ben İpucu de olarak vereyim. Ona katılıyorum. Peki. O zaman valla ben herhalde Mihail Konturis'i seçerim. Evet. Hapishaneden attığı çentiklere. Fakat yani, demokrasi... hapise atılmış olmasına pardon. Mihail Kunduris, evet. Kunduris. Yine de demokrasi gereği gereğini yapalım Özdeş. Patron ne dedi? Pardon. Halk ne dedi? Halk ne dedi? Güzel, senin fikrini de alalım. Valla ben de sonuncu karikatürden yanayım. Yani çok olaydan etkilendim. Ne yalan söyleyeyim. Olaydan evet. Etkilendim. Onun için bu karikatürü koyalım derim başa. Evet, yani Fransa'daki görüntüler de olağanüstü sayıda insanın büyük bir kaygı ve öfkeyle sokağa çıkmasının da fotoğrafları hatta videoları çok çarpıcıydı yani. Onun için evet. Ben de aynı kanındayım. Yoksa Ercan Akyol'unda, Murat Sayın'ın, Musa Gümüş'ün, Tanora'nın her birinin karikatürü gerçekten çok güzel. Evet, evet, çok zorluydu yani. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Oldu. Ben güzel. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar görüşmek diliyorum. Üzere. Görüşmek üzere. Üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.